Szevasztok, pajtások! Csodálatosan szép estét kívánok mindenkinek! A hét elején befejeztem a hírharsonát, úgyhogy itt volt az ideje, hogy ismét rápörögjek egy picit a Daisy-re, gyakorlatilag legutoljára múlt hét pénteken találkozhattunk Bellával, úgyhogy folytatódik a csodálatos nagy kalandunk. Nem is húzom az időt, hanem izibe felcsatlakozom a jól megszokott szerverre, ahol ott vár minket második Bella, aki, hát most már nem is tudom, hogy hány napja, órája, hete, éve, évtizede, évezrede van életben, de elképesztően nagy túlélő a lány, és valóban Bogyinak külön is jelzem, hogy igen, Daisy stream van. Úgyhogy helyreállt a világrendje. A játékban megint éjszaka van, úgyhogy föl is csattintottam rögtön az éjjellátót, és úgy döntöttem, hogy nem szarozok, hanem visszamegyek arra a katonai bázisra, ahol péntek este voltunk. Mert hogy itt az ideje, hogy egy picit talán picit talán izgalmasabbá tegyük ezt a játékot, és visszamegyek a katonai bázisra, hát ha ne adj Isten, találkozok valakivel, és hogyha ne adj Isten, ott lesz egy másik játékos, akkor megpróbálom levadászni, aminek valószínűleg az lesz az eredménye, hogy szétlőnek, mint az állat, de úgy gondolom, hogy itt az ide, hogy egy picit izgalmasabb vizekre evezzünk Bellával, mert lássuk be, most már hosszú órák óta ez a folyamatos lootolás, ez nem nevezhető annyira őrületesen izgalmasnak, úgyhogy megpróbálom egy hangyafasznyival izgalmasabbá tenni ezt a Daisy streamet. Nyilván nem csak rajtam múlik, hogy lesz-e ott valaki másik játékos egyébként a katonai bázison, de azt gondolom, hogyha a jelenlegi pillanatban van esély arra, hogy másik játékossal találkozzak, akkor a legnagyobb valószínűség szerint ez erre a katonai bázison lesz lehetőség. Úgyhogy drukkoljatok, hogy legyen valami izgalom is. Atya Isten, el sem kezdtem még a streamet szinte, és már is BZ megajándékozott minket egy raiddel, és valószínűleg már a lehető mai legrosszabb szóviccén gondolkodik, ami azért is csodálatos, mert itt van velünk Dr. Junkfood is, úgyhogy a legnagyobb elmék egymásnak feszülhetnek szóviccileg. BZ, nagyon szépen köszönöm a raidet, és nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki BZ csatornájáról érkezett. Ahogy azt láthatjátok, a konzolos Daisy van ismét a terítéken, Xbox Series X-en játszom a játékkal, és gyakorlatilag most az a tervem, hogy szépen felkutyagolok az északi reptérre, hát ha találkozom egy másik játékossal, akivel mindenféle agresszív lövöldözésbe kezdhetünk egymásra. Tehát, hogy ez a terv, gyakorlatilag második Bella a karakterem, akit épp irányítok most már, hát lassan szerintem két hete életben van, legalább ilyen 8 stream óta nem sikerült őt kinyúvasztani, úgyhogy most egy picit megpróbálom növelni ennek az esélyeit, úgyhogy irány a katonai bázis, ahol gyakorlatilag a katonai bázison van a legnagyobb esélye, hogy összefutok valamilyen másik játékossal. Aki ugye velem volt péntek este, az tudja, hogy ezen a katonai bázison a legutóbbi Daisy stream alkalmával sikerült összefutnom egy másik játékossal, akivel így kicsit, hát az, hogy kóstolgattuk egymást, az valószínűleg túlzás, mert hogy észrevettük egymást, és így ő bemenekült egy épületbe, én pedig vártam az épületen kívül, hogy mi történik, aztán kijött az épületből, és mindenki elszaladt az ellenkező irányba, tehát hogy ez volt az őrületesen nagy izgalom, de hogyha ne adj Isten, most úgy alakul, hogy találkozom egy másik játékossal, akkor félrerakom a pánikban lévő pacifista énemet, és megpróbálok valami, valami akciót összehozni, aminek előre mondom, legnagyobb valószínűség szerint az lesz a végeredménye, hogy kinyugodok a picsába, de kell ilyen is. Tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy új vizekre evezzünk Bellával, és hát az új vizek esetünkben azt jelenti, hogy megpróbálkozunk egy másik játékosnak a levadászásával. Igazából Bella, mióta játszom vele, összesen másik két játékosnak a halálát okozta. Sőt, nem is, bocsánat, Bella lényegében csak egy karakterrel végzett. Azt hiszem második vagy harmadik Béla lehetett az, akivel az éjszakában levadáztam egy gyanútlan embert, akit aztán meg is nyúztam, mert hogy egészen addig fogalmam sem volt róla egyébként, hogy ebben a játékban meg lehet nyúzni a levadászott embereket, hogy aztán a zsigereiből, meg a csontjaiból mindenféle használati tárgyakat gyártsunk. Ez egy kicsit meglepett, mert hogy amikor én utoljára, mikor is 7 évvel ezelőtt a PC-s Daisy-vel játszottam, na akkor ilyesmire még nem volt lehetőség. Úgyhogy megnyomtam a gombot, és egyszer csak azt vettem észre, hogy hoppá, ezt az embert ki lehet zsigerelni. Konkrétan megnyúztam. Egy életre szóló élmény volt, és ugye azóta találkoztam már Bellával, más játékosokkal, többel is, de hogy soha nem került sor arra, hogy így elkezdjünk egymással lövöldözni, meg a másikat levadászni, úgyhogy hátha ma lesz az este, amikor ez megváltozik. Nem ígérek semmit, de egy próbát megér a dolog. Közben látom, hogy vannak itt vacsora dolgok, megérkezett Zsófi, itt van velünk Silent Wolf, szia Silent Wolf, köszönöm szépen, hogy bekövettél, és itt vagy velünk, remélem, hogy jól fogod érezni magad a csatornán, és sikerül valamennyire izgalmas Daisy streamet prezentálni ma este. Nem vagyok egy őrületesen jó játékos, mármint olyan szempontból, hogy ugye szoktam nézni egyébként másoknak a Daisy streamjeit, és van például Bruti, aki egyébként pont hétfőn, hogyha jól emlékszem, akkor hétfőn valami elképesztően tetőről távcsövessel levadászgatós streamet nyomott, tehát hogy vannak nálam sokkal profibbak. Én igazából a túlélésben vagyok már egészen járatos, és azt gondolom egyébként, hogyha tényleg izgalmassá akarom tenni ezt a Daisy streamet, mert hogy egyébként bennem van az, hogy a jövőben is szeretnék még daisyzni, mert hogy én egész egyszerűen a hibái ellenére, tehát hogy a konzolos verzió hibái ellenére is tökre élvezem ezt a játékot, szóval megpróbálom egy kicsit így kikupálni magamat, gyakorlatilag képessé tenni magam arra, hogy helytálljak olyan helyzetekben, amikor más játékosokkal találkozom. Úgyhogy ez most a terv, hogy egy kicsit megpróbálom leküzdeni azt a pánikot, amit akkor érzek, amikor más játékosok megjelennek is, és megpróbálom megtanulni, hogy milyen az, amikor más játékosok ellen játszom. Na, ez a terv. És közben Spimi the Editor kérdezi, hogy jól látta-e, hogy járok edzeni valamelyik Thor gymbe, és az a helyzet, hogy igen. Gyakorlatilag most volt a héten egy hónapja, hogy beiratkoztam az Óbudai Thor gymben a beavatás nevezetű edzés sorozatra, ami ilyen elpuhult alakoknak lett kitalálva, mint amilyen én vagyok. Ugye én nagyon régóta nem sportolok szinte semmit, rám is komoly hatással volt a pandémia olyan szempontból, hogy felszedtem jó pár kilót, és nyilván én már benne vagyok a korban, és tehát, hogy így 40 felé az embernek nagyon lelassul az anyagcseréje, hogyha nem figyelzünk az étkezésre, akkor pillanatok alatt meglehetősen nagy súlyfelesleget lehet fölpakolni a kis testünkre, ami egy idő után már nem is olyan kicsi, és Miguel mesélt nekem arról, hogy ő egy évvel ezelőtt elkezdte ezt a beavatás edzés sorozatot a Thorban, és mesélt róla, szimpatikusnak tűnt, és április végén elhatároztam, hogy amikor elindul a feloldása a mindenféle ugye korlátozásoknak, akkor elkezdem az F5-tel frissítgetni a TorGym-nek a weblapját, és nézegetem, hogy mikor lesz ismét beavatás, és gyakorlatilag május 4-én elindult az a csoport, amihez én is csatlakoztam, úgyhogy most már gyakorlatilag 4 hete, heti 2 alkalommal járok edzeni, gyakorlatilag még 4 hétig fog tartani az a program, ami most részt veszek, 4 hét múlva lesz egy vizsga, és hogyha sikeresen zárul a vizsga, akkor elindul a második etap, amikor már heti 3 alkalommal fogok edzeni járni, és egyre keményebb feladatok lesznek. Nyilván tudni kell, hogy nekem nem az a célom, hogy így nagyon kigyurmázzam magamat, hanem tényleg, tehát hogy mozogni akarok, meg egy kicsit így rendbe akarom tenni az állóképességemet, meg ilyesmit, ami tényleg nagyon lerongyolódott az elmúlt években, úgyhogy ez a terv, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként egész jól haladok ezzel, tehát igaz, hogy még csak 4 hete csinálom ezt a programot, de hogy már így számomra én már látom a különbségeket a korábbi önmagamhoz képest, ami egyébként borzasztóan jó érzés, hogy így látszik, hogy ez egyébként abszolút nem hiába való dolog, és tényleg, tehát hogy elkezdtem odafigyelni az étkezésre is, próbálok leszokni az édességekről, a cukorról, a chipsekről, az előre elkészített kajákról, tehát hogy már sokkal, tehát hogy nem csinálok olyan, tehát hogy nem, az elmúlt 2 hétben egyszer sem csináltam például ilyen előre sütött krumplit, meg ilyesmit, úgyhogy próbálom összeszedni magamat, meg egy kicsit odafigyelni arra, hogy hogyan élek, meg hogy vagyok, meg hogy próbálom rendbe tenni egyébként a szervezetemet, meg a testemet. Közben kaszautista kérdezi, hogy tartom-e még a kapcsolatot Chris-szel, mit szólok a Battlefieldhez az eddigi információk alapján, és egyébként igen, Chris-szel még abszolút tartom a kapcsolatot. Nem is olyan régen, azt hiszem 1 hónappal ezelőtt volt egy olyan podcast adás itt a csatornán, amikor Chris-szel beszélgettünk majdnem 3 óra hosszán keresztül, amit egyébként érdemes visszanézni a YouTube csatornámon, aminek a linkjét megtaláljátok itt valahol a Twitch-en, tehát hogy az adás fenn van ott is, úgyhogy azt érdemes visszanézni, hogy kíváncsiak vagytok egyébként arra, hogy mi van Chris-szel, és a Battlefieldre visszatérve, mármint hogy a Battlefieldre rátérve, megnéztem délután a trailert, és egészen izgalomba jöttem tőle, mert hogy ilyen egészen durva állatságnak tűnik, hogy 128 játékos egyetlen térképen, tehát hogy ilyen durván jónak tűnik a Battlefield 2042, úgyhogy várom az október 22-i megjelenést. Én annak idején rengeteget játszottam a Bad Company-vel, illetve még a Battlefield 4-jel is, és az ezt követő Battlefieldek annyira nekem már nem jöttek be, de ez a 2042, ez elég nagy állatságnak tűnik az első előzetes alapján, úgyhogy valószínűleg egyébként bele fogok vágni, hogyha megjelenik a játék, és Pancake Squiddy jól mondja, hogy valóban volt hasonló Battlefield, de ugye az a 2142 volt, és az ilyen inkább skifibe hajló Bad Company volt. Ugye ez a 2042 is egy kicsit már így skifibe hajlik, de hogy mégis nem annyira skifi, mint a 2142. Úgyhogy, ja, kíváncsi leszek rá nagyon. És igen, egyébként a Bad Company 2 volt nekem is a kedvenc Battlefield játékom, azzal ilyen elképesztően sokat játszottunk még a PC-gurus időszakban, nagyon szerettem, és valószínűleg ősszel konzolon belevettem majd magam a 2042-be is. Ugye október 22 megjelenési dátum, érkezik PC-re, PlayStation 5-re, Xbox Series X-re és S-re, és kijön PS4-re és Xbox One-ra is, és állítólag lesz cross-platform játék is, csak még azt nem lehet tudni, hogy ez már benne lesz a játékban megjelenéskor, vagy csak később fogják implementálni a játékba. Mindegy, a lényeg az, hogy nem lesz benne single player, egy az egyben a multiplayerre koncentrál, és 128 játékos lehet majd egyszerre a pályán. Tehát, hogy biztos, hogy elképesztően nagy térképek lesznek, rombolható környezet lesz, lesznek mindenféle események, mint például az a tornádó, ami látszódott a trailerben, rengeteg jármű robotkutya, hú, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vadnak tűnik a játék, úgyhogy kifejezetten nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. Szerintem egyébként eltévedtem. Egyébként nem tudom, hogy vajon erre tovább haladva kijutok-e a katonai bázishoz. Na mindegy, mindegy. És igen, egyébként Corvin még mindig második Bella a karakter, akit irányítok, és a ma estére az a tervem, hogy pont azért megyek vissza az északi katonai bázisra, hogy hát ha találkozom másik játékossal, akivel esetleg tűzharcba keveredhetem, mert úgy döntöttem, hogy itt az ideje, hogy egy kicsit akciódúsabbá varázsoljam ezt a Daisy streamet, mert ennek a lootolgatásnak, mászkálásnak, túlélésnek azt hiszem már így már kezd egy kicsit az unalomba fulladni. Igen, egyébként Urzu, akartam mondani, hogy ha esetleg tudsz segíteni, akkor segíts, de hozzád hasonlóan nekem sincs fogalmam se, hogy hova picsába tévedtem egyébként. Most követtem ezt az utat, ez az út majd elvezet valahova, de hogy valahol itt van a közelben a bázis, ez egész biztos, lehet, hogy egyébként ennek a hegynek a túloldalán, de még az is lehet egyébként, hogy jó irányba tartok, csak más irányból, mint amerről korábban érkeztem. Mindegy, perceken belül kiderül. Hú, szerintem megállás nélkül végigbeszéltem az első negyed órát. Jaj, nem tudom, láttátok-e, hogy meg is mutatom, a mai nap egyik érdekessége volt, hogy a Lego lerántotta a leplet az írógép, a Lego Ideas írógép szetről, amiről ugye beszélgettünk a korábbi adásokban, a hírharsonás streamek alatt, és azt kell, hogy mondanom, hogy sokkal jobb lett ez a Lego írógép, mint amire számítottam. Beraktam a linket a chatbe, nézzetek rá, tehát, hogy külalakra is, én azt gondolom, hogy egy kifejezetten szép, már-már gyönyörű Lego készletet raktak össze a dánok, és azt kell, hogy mondjam, hogy még ennek a Lego írógépnek a különböző funkciói is nagyon ötletesek. Tehát oké, hogy csak egyetlen ilyen kar mozgatható benne, de például be lehet fűzni papírt az írógépbe, és ugyanúgy, hogyha elkezdett folyamatosan leütni a billentyűket, akkor mozog a sín felül, úgyhogy tényleg, tehát hogy több mint 2000 alkatrészből építhető meg, és azt hiszem ilyen 30 centi széles, 27 centi mély, és tényleg, tehát hogy azzal a zöld színnel szerintem elképesztően jól néz ki, nagyon, nagyon ötletes, úgyhogy nekem tetszik, őszinte leszek, tehát hogy 73.000 forintba fog kerülni, és tetszik, de valószínűleg soha nem fogom megvenni, de hogy tökre értékelem, hogy ilyen szépen megcsinálták ezt a szettet. És tényleg, tehát, hogy nem kapott el a láz, hogy kifizessem, de hogyha így teljesen objektívan nézem, akkor azt kell mondanom, hogy tök jól össze van rakva, szép, igényes felnőtt szett született, ami szerintem rengeteg ember lakásában lehet tényleg egy igényes dísz, amennyiben, mit tudom én, tehát hogy ilyen gyengéd érzelmek kötik valamiért a 20. századi írógépekhez. És van ennek az írógépnek egyébként egy egyedi tulajdonsága is, méghozzá az, hogy mellékelnek mellé egy levelet, amit a LEGO csoportnak a jelenlegi elnöke írt, és ez a levél le lesz fordítva 43 nyelvre, és ez a levél nyilván befűzhető lesz egyébként az írógépbe, és én úgy gondolom egyébként, a LEGO nem erősítette meg nekem egyelőre, de azt gondolom, hogy ebben a 43 nyelvbe benne lesz a magyar verzió is, tehát hogy magyar nyelvű levél is lesz az írógép mellé, úgyhogy nyilván akinek nagyon tetszik ez az írógép, az valószínűleg örülni fog neki, hogy lesz hozzá magyar nyelvű extra is. Szerintem lehet, hogy itt vagyok a katonai bázis közelében, közben visszatérve egy picit a Daisyhez, mert hogy itt van egy ilyen, hát vannak torlaszok, homokzsákos cucc, ott egy őrtorony, úgyhogy megérkeztem pajtások. Megérkeztem az északi katonai bázisra, nem reptérre, hanem katonai bázisra, úgyhogy éjszaka van, megpróbálok mostantól résen lenni és körbejárni, nyilván elkezdek lootolni, aztán meglátjuk, hogy összefutok-e valakivel. Lássuk be, hogyha most futok össze valakivel, akin esetleg nincsen mondjuk éjjellátó cucc, akkor vele szemben szerintem egyértelmű előnyben leszek. Ghosty, közben látom, hogy te is megérkeztél. Köszi szépen, hogy csatlakoztál hozzánk ma este. Kereshetnél olyan szervert, amin sokan vannak. Lehet, hogy ezt is meg fogom lépni. Viszont, hogyha átmegyek egy másik szerverre, akkor ugye visszakerülök a kezdő zónába. Tehát, hogyha most szervert váltok, akkor nem itt leszek, hanem vissza fog dobni a játék valahová a kezdő helyszínekre. Úgyhogy egyelőre ezért nem akarok szervert váltani, de hogyha most végig kóricálom egyébként ezt a katonai bázist, és nem találkozom semkivel, ezért utána lehet, hogy szervert váltok, és hogyha átdob egy olyan szerverre, megint valami kezdő területre, akkor befutok valamelyik nagy városba, és megnézem, hogy találkozok-e ott más kezdő játékosokkal, akiket le lehet vadászni. Tudom, hogy ez most nagyon kegyetlenül hangzik, de lássuk be, milyen szórakoztató lenne kis kezdő játékosokat így lerohanni és telepompálni shotgun ólommal. És egyébként látom, hogy Ghosty kérdező, hogy by the way, valaki látta-e már a Lokit? És én már letöltöttem, és elárulom nektek, hogy az a program, hogyha befejeztem a mai streamet, amit egyébként nagyjából 2 órásra tervezek, pontosan azért, hogy még ma este megnézhessem a Lokit, ami elvileg 51 perces. Úgyhogy most nagyjából 2 órát tervezek streamelni, aztán meglátjuk, hogy a második óránál mennyire izgalmasak a fejlemények, vagy bármi, de egyébként ez a ma esti tervem, hogy miután meg lesz a ma esti stream, utána rávetem magam a Lokira, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoztak össze a Disney-ék. És egyébként igen, Könne, neked még nem meséltem szerintem Dr. Junk Food, mert akkor még nem voltál rendszeres nézője a streamnek, de hogy egészen január 1-ig nekem volt Disney Plus előfizetésem, és örömmel fizettem egyébként a Disney Plus-ért, imádtam nézni a WandaVision-t, illetve a Mandaloriannek a második évadát az okostévémen, de hogy nekem egy brit akkontom volt, mert a brit barátaim beregisztrálták nekem a Revolut kártyámmal, mert ugye azt a briteknél bocsátották ki, úgyhogy be tudtam vele regisztrálni, és úgy működött a dolog, ugye, hogy január 1-ig ugye a britek még részei voltak az Európai Uniónak, és az Európai Unió törvényei szerint, hogyha neked van egy Disney Plus accountod, akkor a Disney Plus accountot akkor is tudod használni Magyarországon, hogyha Magyarországon hivatalosan még nincsen. És ennek a törvénynek köszönhetően én egészen január 1-ig teljesen legálisan tudtam nézni a Disney Plus-t, és nagyon élveztem meg minden, csudafasza volt, de ugye a Brexit-tel ez a törvény is ment a levesbe, és gyakorlatilag január 1-én, amikor meg akartam valamit nézni a Disney Plus-on, akkor kiderült, hogy baszhatom, mert hogy konkrétan tényleg az történt, hogy már nem értem el a szabályozások miatt, ami borzasztóan rosszul érintett, de nem tudtam mit csinálni. Tehát ott sajnos egyetlen más országban sincsen olyan ismerősöm, akit meg tudnék kérni, hogy ugyan regisztráljon már nekem egy akkumulátort, és fizesse ki a bankkártyájával, én meg majd utalgatom neki az összeget. Úgyhogy amíg hivatalosan nem jön be a Disney Plus szeretett kis országunkba, addig kénytelen vagyok letöltikézni ezeket a sorozatokat, nincs mit tenni, ez van, amint Magyarországon is elérhetővé válik a Disney Plus, amire elméletileg idén egyébként van esély, idén ősszel, én az elsők között fogom nekik kifizetni a kis pénzemet. Én nagyon szeretem és híve vagyok a legális tartalom fogyasztásnak, de hogy egyszerűen a Disney Plus esetében jelenleg nincs lehetőségem arra, hogy legálisan nézzem, mert hogy azt gondolom, hogy az senki nem várhatja el tőlem, hogy fizessek egy VPN-t csak azért, hogy nézhessem a Disney Plus-t. Tehát, hogy tényleg, nekem ez a filozófiám, úgyhogy jelenleg a Marvel sorozatokat, illetve a Star Wars sorozatokat letöltöm. Nagyon örülnék, hogyha fizethetnék érte, és nézhetném mindenféle trükközés nélkül az okostévémen, de egyelőre erre nincsen lehetőség. Nagyon várom, hogy hivatalosan is elinduljon itthon a szolgáltatás. Palatinus Regni, szia! Szép estét neked, remélem, hogy élvezni fogod a ma esti streamet, amiben természetesen ismét a konzolos Daisy van a porondon. Egyetértünk egyébként, Ghosty, a WandaVision nekem is összességében sokkal jobban bejött, mint a Falcon and the Winter Soldier. Erről ugye korábban rengeteget beszélgettünk, meg írtam róla cikkeket is. Nem volt rossz a Falcon and the Winter Soldier, de szerintem a sorozat túl sokat markolt, és túl keveset fogott. Tehát, hogy túl sok mindent akartak belezsúfolni ebbe a szériába, ami a minőségnek alapvetően a rovására ment. Túl sok karakter volt, túl sok történetszál volt, nem voltak rendesen kibontva a motivációk. Szerintem konkrétan voltak olyan karakterek, akiket elherdáltak, tehát, hogy például Zémó Bárónak én sokkal nagyobb és jelentősebb szerepet adtam volna. Nekem a Power Broker story szál is nagyon kusza volt, és nem igazán éreztem ezt megalapozottnak, de ettől függetlenül összességében tetszett, de úgy gondolom, hogy lehetett volna azért ennél sokkal jobb is. Kíváncsi vagyok, hogy az azóta bejelentett Captain America 4 az vajon hogyan fogja továbbvinni az itt látottakat, és milyen lesz minőségben. Minden esetre, tehát, hogy alapvetően, de hogy egyébként el szeretném mondani, hogy nem volt, egyébként tényleg nem volt rossz a Falcon and the Winter Soldier, de jóval nagyobb potenciál volt benne, mint amit sikerült kiaknázni. Tehát, hogy alapvetően én is azt gondolom egyébként, hogy Zemo karaktere jó volt, tehát, hogy Daniel Brühl szerintem ezúttal is nagyon jól hozta a karakter, de hogy én sokkal nagyobb hangsúlyt helyeztem volna rá, és szerintem neki sokkal nagyobb szerepet kellett volna kapnia, mint amekkorát kapott. Mindegy, tehát hogy egyébként az elvárásaim azok nekem is jelentősek a Lokival kapcsolatban, és nyilván egyébként az első netre kikerülő kritikák azok mindig szinte mindent így éltetnek, és minden őrületesen jó, és minden őrületesen szuper, és nyilván a Loki első részére is nagyjából ezt írta mindenki. Kíváncsi leszek, hogy az én mércém szerint az én mércém szerint milyen ez a Loki sorozat. Nagyon, nagyon remélem, hogy élvezni fogom. És Lokival kapcsolatban van egyébként az, hogy vasárnap estére tervezem a Lokival kapcsolatos kibeszélőt, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy addig nézze meg ezt az epizódot, és akkor vasárnap csatlakozzon be a kibeszélő streamre, és akkor osszuk meg egymással a tapasztalatainkat, meg a véleményeinket a Loki sorozatról. Tehát, hogy vasárnap este 8 órakor lesz kibeszélő, ez az, amit biztosan ígérhetek. Ghosty kérdezi, hogy a Geek Life-on lesz-e cikk a Lokiról. Szeretnék cikkeket róla. Meglátjuk, hogy mennyire lesz rá időm. Sajnos az van sokszor, hogy sokkal, sokkal kevesebb időt tudok tölteni a Geek Life-val, mint amennyit szeretnék. De dolgozom rajta, hogy több időm legyen rá, és hogy rendszeresen legyenek Marvel-es cikkek is az oldalon. És ebben ez alatt most nyilván például most a Lokit értem. Szia Irengard, köszi szépen, hogy benéztél ma este is. És közben Palatinus Regni írja, hogy egyébként van értelme ilyen tempóban ontani a képregény adaptációkat, amikor a legtöbbje nem tudja visszaadni a történetmesélésnek azt a mélységét, mint az eredeti médiumban? Hát Palatinus, ez egyébként nem egyszerű kérdés, és azt mondanám, hogy nincs értelme. Legalábbis azt mondanám, hogyha nem szórakoztatnának engem egyébként ezek a Marvel cuccok. Tehát ugye én alapvetően Marvel rajongó vagyok, és eddig én nem nagyon találkoztam olyan Marvel cuccal, amire azt mondtam volna, hogy na, ez borzalmas volt, ez katasztrófa, stb. Tehát, hogy eddig nekem a Marvel Studios által készített filmek és sorozatok közül a Thor 2, a Vasember 2 voltak a mélypontok, de ezeket leszámítva egyébként a legtöbb Marvel-es cucc az én igényeimet kielégítette. Tehát, hogy abban tökéletesen egyetértek veled, hogy nagyon sokszor a mozgóképes verziók azok nem feltétlenül érik utol az eredeti rajzolt történeteket, de hogy eddig tényleg az említett két filmen kívül nem nagyon volt olyan, amire azt mondtam volna, hogy ez nagyon szörnyű volt. Most azért hagytam abba, mert nem úgy hangzott, mint hogyha lövöldözött volna valaki. Asking for a friend. A saját hangomtól nem eddig hallom rendesen a játékot, és olyan volt, mint hogyha lövéseket hallottam volna. Szia Lulika! Szia Viki! Nem tudom sajnos még, hogy melyik a hanyas az angol felirat, mert hogy még nem indítottam el a fájt, úgyhogy nem tudom. Hazaértem, gyorsan csináltam magamnak vacsorát, aztán összeraktam a setupot, és elkezdtem streamelni, úgyhogy nem volt még időm. Nem volt még időm, még csak elindítani sem a Lokit. Azt nézem egyébként, Urzu, hogy ha tényleg lövések lettek volna, akkor szerintem akkor a zombik elindultak volna szerintem a lövés irányába, nem? De ezek meg itt bóklásznak az épület körül. Ettől függetlenül óvatos leszek, de szerintem nem lövések voltak. Mert hogy arra felkapták volna a fejüket a zombik. Azt tippelem. Ghosti, az a helyzet, hogy a DC sorozatokat nem nagyon követem. Néha a The CV-s szériákat egy darabig néztem, de aztán szép lassan az összestől elment a kedvem. Tehát, hogy ilyen túlságosan túlnyújtott rétes tésztákká váltak a számomra, és mindegyik egy idő után átcsapott olyan ilyen melodrámába, hogy egész egyszerűen nem élveztem őket, úgyhogy az elején néztem a Zöldíjászt, néztem a Flash-t, néztem a szuperhős csapatos sorozatot is, aztán így szép lassan meguntam őket, és nem néztem őket. Közben Palatinus írja, hogy nagyon bírom a Marvel Comics-ot, és sőt, Pókember egy nagy ikon számomra is, de a filmek legtöbbje egyszerűen nem hozza az elvártat. Hát, őszinte leszek, ugye, ebből tényleg már rengeteget beszélgettünk, de nem tudom elégszer elmondani, hogy én a Tobey Maguire-os Pókemberekből az első kettőt azt kifejezetten szerettem, tehát hogy én azokat mind a mai napig jó filmnek tartom. A Andrew Garfield-os pókemberek már nem tetszettek, a Tom Hollandosat szintén szeretem, tehát hogy nekem bejött ez az iteráció, amit Tom Holland képvisel. Tudom, hogy nagyon sokan nem szeretik, mert hogy úgy gondolják, hogy nagyon eltér az eredeti képregénytől, hogy konkrétan Peter Tonynak a kis pártfogoltja lett, de hogy alapvetően azért a képregényben is volt ehhez részben hasonló történetszer, tehát hogy azért ez nem áll annyira nagyon, nagyon távol a Marvel világától, úgyhogy nekem a Marvel Studios féle pókember alapvetően szimpatikus és szeretem. Úgyhogy én nem látom annyira szigorúan a Pókember filmeket, mint te. Nyilván ennek köszönhetően egy picit én jártam jobban. De én elfogadom azt is, hogy sok ember úgy érzi, hogy a Marvel által készített filmek sem érik el az eredeti képregényeknek a színvonalát. Tehát, hogy egyébként ez sok esetben így van. Objektívan nézve ezt én is elismerem, hogy sok esetben így van, viszont engem elképesztően szórakoztat az, hogy a Marvel milyen egybefüggő képregényes tehát hogy filmuniverzumot hozott része, tehát hogy az a rendszer, ahogy ezek a filmek kapcsolódnak egymáshoz, az igazából tényleg páratlannak mondható filmtörténeti szempontból, és pont tegnap este néztem meg egyébként az Infinity War-t, és még mind a mai napig kirázott a hideg az egyes jeleneteitől. A végén konkrétan megint megkönnyeztem, mikor Peter porrá válik, tehát hogy nálam ezek a filmek nagyon jól működnek, tehát hogy érzelmeket váltanak ki belőlem, és igazából nekem egyelőre többre nincs szükségem. Nyilván biztos lesz egy pont, ahol kifárad majd ez az egész rendszer. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem lehet ezt a végtelenségig csinálni, viszont nálam még nem ért el ezt a szintet a Marvel filmuniverzum, és tény, hogy például az örökkévalók így annyira nem mozgatja meg a fantáziámat például, tehát hogy nem érzem azt, hogy úristen, ezt a filmet mindenképpen látnom kell, de ettől függetlenül például még mindig akkora hatása van rám az MCU-nak, hogy biztos meg fogom nézni. Biztos, hogy meg fogom nézni moziban. Illetve nagyon várom a harmadik Pókembert. Tehát, hogy hiába tartunk már 23 filmnél, még mindig képes izgalomba hozni az, hogy újabb Marvel filmet láthatok a közeljövőben. Na nézd már, taktikai helmet, ami jobb, mint ami rajtam van. Mert hogy ebbe már elemlámpa is pattintható. Hát akkor ezt fölveszem. Ja, nem. Vagy mi van? Ja, nem, ez külön van. Ja, értem, mi történik. Tehát, hogy a taktikai cuccra rá lehet rakni az éjjellátót, és szerintem addig nem lehet fölvenni a taktikai cuccot, amíg rajtad van az éjjellátó. Aha. Erről van szó, kérem szépen. Yes, oké. Okay. És szerintem kezd világosodni egyébként. Aha, vagy nem? Nem. Még nem kínozlak titeket a sötétséggel, visszaváltok egyelőre éjjellátóra. Megint olyan hangot hallottam, mint hogyha valaki lőtt volna, de szerintem ez egyébként ilyen a szél rázza a vasajtókat hang lesz, nem lőve is. Ez a tippem. Hey Google, turn on the AC. Kénytelen vagyok megint bekapcsolni a légkondit, mert hát hogy mondjam szépen, baszott meleg van. Konkrétan 28 fok van most a lakásban. Eljött a nyárnak azon szakasza, amikor konkrétan szaunává válik ez a lakás. És hiába csak ülök itt az asztalomnál, a monitorral szemben, csak itt ülök, és így szép lassan, tudom, hogy ez ilyen kicsit ilyen TMI, de hogy szép lassan elkezdett rajtam csarogni a víz. Közben Irengárd írja, hogy nálam is 28 fok volt, élvezett volt a 30 km a szobabiciklin. Az igen. Minden elismerésem. Tehát, hogy 28 fokban 30 km-t letolni szobabiciklin, az elég erős kardió. Nice. Gratulálok, Irengárd. A szép teljesítmény. Szép teljesítmény, azt kell, hogy mondjam. Gratulálok. Nem tényleg, tehát hogy klíma nélkül egyszerűen nem lehetne, nem lehetne megmaradni sajnos ebben a lakásban. Tehát, hogy így kizárt. Annak idején, ugye idén lesz 4 éve, tehát nem, idén volt 4 éve, konkrétan idén volt 4 éve, hogy beköltöztem ugye ebbe az albérletbe, és ugye április végén költöztem ide, és konkrétan bejött az első ilyen nyári hónap júniusban, és mondtam a főbérlőmnek, hogy aki egyébként soha nem lakott el ebben a lakásban, mert hogy direkt olyan céllal vásárolták a lakást, hogy ki lehessen adni, és akkor mondtam a főbérlőmnek, hogy ne haragudj, de ebben a lakásban konkrétan nem lehet megmaradni klíma nélkül, hogyha odakint 30 fok fölé megy a hőmérséklet. És ugye ma volt nagyjából az első nap, amikor így nyáron konkrétan rendesen felmelegedett az idő, és hiába megy már le a nap, meg minden, tehát hogy elképesztően meleg tud lenni ebben a lakásban. Tehát hogyha odakint mondjuk ilyen 35 fok van, akkor tényleg itt a lakás gond nélkül felmelegszik mondjuk 42-re. Most kénytelen vagyok a kisképernyőn nézni, mert Obika egyébként iszik. Nem tudom, halljátok-e, de iszik, felérkezett az asztalra. Nem látom tőle az inventorit konkrétan. Szóval igen, tehát hogy nem tudnék megmaradni klíma nélkül, és tényleg, tehát hogy így streamelek, és kénytelen vagyok bekapcsolni, kénytelen vagyok. Úristen, Doki, ezek az... Ne... Nem tudtam, mi hiányzik a napomból, de rájöttem. A te szóvicceid, baszkikám. Obi, Apple fan, hogy iszik. Iszik. Oké. Okay. Ezt azért még emésztem egy darabig. Na, kicselezem az állatot, áthelyezem a vizet az monitor elől az asztal másik pontjára. Fáradját, légy szíves, Oberon. Nézd, ott a víz. Nagyon finom. Nézd. Obika, Obzi, Cica. Obika, ide rám figyeljél, gyere. Hú, de finom víz, gyere. Mozdulj el kérlek szépen a monitor elől. Kapcsoljuk le az Oberon nehézségi fokozatot, kérlek szépen. Na jó, akkor most rásegítünk arra, hogy elfeküdjél, tessék. Na, Obzi, könyörgöm. Kis cicám. Kezdj magaddal valamit, Obika, könyörgöm. Eddig jó. Obzi, csücs. Feküdj le, azaz. Nagyon jól csinálod. Elképesztően jó vagy. Végre találtam egy második tálat egyébként az ákámba. Azt most szépen megtöltöm a lőszerrel. Tehát, hogyha ne adj Isten, találkozom valami kedves játékossal, akkor most már az AK-ban is tudok tárat cserélni, növelve az esetleges túlélési esélyeimet. Így van, Palatinus nem adja könnyen magát. Obika 16 éves, úgyhogy igazi öreg cica, aki, hogyha nem akarja, akkor nem csinálja a dolgokat. Egyem az uzáját, kis hülye. Imádom egyébként, tehát, hogy néha egészen elviselhetetlen tud lenni az állatka, de ettől függetlenül imádom őt. Azt nézem, hogyha ma itt vagyunk nyugiban, akkor megeszek egy húsikát is. megiszok egy kis vizet, hogy visszatornázzam maximumra a különböző mutatóimat. És egyébként lassan kifogyok a húsból, úgyhogy szerintem, hogyha legközelebb találkozom mindenféle állatokkal, mint például ugye a disznók legutóbb, akkor már nem fogom megkímélni őket, hanem malachúst fogunk sütni. Sej Dunáról fúj a szél. Ó, üres. Üres a kula. Nem, üres a... Kulacs? Hoho, a vízből is kifogytam, pajtikák. Menjünk medvére vadászni, Urzu. Nagyon jó ötlet. Hogy nem jutott nekem eszembe? Egyébként őszinte leszek, hogyha most meghallanék egy medvét, bármekkora baromság is a részemről, de így már csak kíváncsiságból is hagynám, hogy így rám akadjon. A farkasokat ugye már egyszer legyőztük, mondjuk ki. Úgyhogy... Na, elkezdett kivilágosodni, úgyhogy lekapcsoltam az éjjellátót. Szóval na, tehát hogy most már csak azért is kíváncsiságból megnézném, hogy milyen az, amikor egy medvével hoz össze a sors. És egyébként az őrítő helyzet van, és nem tudom, hogy ezt hogy sikerült összehoznom, de hogy konkrétan nincsen nálam kötszer. Tehát hogyha most, ne adj Isten, elkezdenék vérezni, akkor rövid úton vége lenne ennek a karakternek, úgyhogy muszáj vagyok most így körbenézni a mindenféle melléképületeket, hogy találjak ruhát, amit rongyokra tudok szaggatni. Mert hogy az mondjuk elég nevetséges lenne, hogyha nem tudnák elállítani egy vérzést. Sajnos ezeket viszont a komolyabb katonai cuccokat nem lehet szétszabdalni rongyokra. Aknára figyelj! Igen, mondjuk, ha most sikerülne rászaladni egy aknára, az End of Bella. A Bella hattyúdala című szerzemény. Ez az. Következne. Na, azért ezt sikerült is orvosolni, ezt a problémát. Részben, tehát hogy lássuk be, három rongy, az még nem életbiztosítás, de nyilván sokkal több, mint nulla rongy. És nappal van, úgyhogy most már egy picit talán érdemes lenne. Össze le is lehet varni a sebet, csak macerásabb. Komolyan? Össze lehet varni a sebet? Hát ez is új infó számomra. Hú, elem, emberek, elemelem az elemet. Az azt jelenti, hogy a közeljövőben nem kell aggódnom, hogy lesz-e az éjjellátomba nafta. 9 voltos elem for president. Elemér. Erre a nyelvtörőre nem voltam hirtelen felkészülve. Igen, ezek annyira fárasztók, és ezért imádjuk őket. Legyünk őszinték egymással, emberek. Tehát, hogy ezek a streamek nem lennének ugyanolyanok Dr. Junk Food nélkül. Kár lenne titkolni. Taktikális belt. De hát ilyenem már van. Várjunk csak. Viszont milyen állapotban van az övem, ugye? Ugye? Hoppá! Lecseréljük a taktikális beltet. Na, most miért nem akarod az igazságot, pajtás? Gyűlölöm ezt az inventory rendszert, tehát hogy sajnálom egyszerűen. Na ugye, megy ez? Bait stream Tali, úristen! Kezd veletek elszaladni a ló. Bait stream Tali. Igen, tudom, hogy más is javasolta már, hogy legyen Bait stream Tali, de nem gondoltam komolyan, hogy ti ezt komolyan gondoljátok. Az épület ez mindig hatalmas nagy csalódás, azt kell, hogy mondjam. Hát, hogy itt konkrétan lófügy sincsen. Közös Daisy a Hős utcában. Hát az emlékezetes lenne, az biztos. Azt nem garantálom, hogy mindannyian kijönnénk onnan élve. De hogyha jöttök a Hős utcába Daisy-zni, akkor rengeteg kötszerrel készüljetek, meg vadászkéssel. Tehát, hogy ezt tudom javasolni. Jujjujj. Nézzük, hogy van-e arra bármi mozgolódás. Hát úgy nézem egyébként, hogy ott nem nagyon járt senki, mert hogy minden ajtó továbbra is zárva van. Azokat az ajtókat én nyitottam ki. Ha az erdőbe mész, mindig vigyél magaddal egy kövért embert, aki lassabban fut nálad, ha jön a medve, hálás leszel neki. Ok, ezt észben tartom. Alpix! Szia! Szép estét neked! Köszi szépen, hogy benéztél. Befejeztem ugye a hírharsonát hétfő este, úgyhogy visszatértem a konzolos Daisyhez, még mindig második Bella menetel a kezeim alatt, és megint eljöttem az északi katonai bázisra. Hátha ezúttal is találkozom másik játékossal, de egyelőre nem jártam szerencsével ilyen szempontból, tehát hogy más játékosnak nyoma sincs egyelőre ezen a területen. Úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy a Doki ötletét megfontolva dobok egy server jumpot, és bemegyek valamelyik sűrűbben lakott területre egy népesebb szerveren, aztán meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Hoppá! Hát ez a játék összeomlott. Egyem a szívét. Dr. Server Jump Food. Hát nem pont így képzeltem a Server Jumpot, de hogy, ja. Megadta magát a konzolos Daisy. Ahhoz képest milyen bagos csoda, hogy most volt az első összeomlás. Nem, valójában ez már a második összeomlás volt, mióta játszom. Tehát, hogy másodszor fordult elő az elmúlt 3 hétben, hogy összeomlott a játék. Úgyhogy, de mondjuk még ez sem egy rossz arány alapvetően, azt gondolom. Tehát, hogy találkoztam ennél sokkal jelentősebb AAA kategóriás játékokkal, amik ennél sűrűbben adták be a kulcsot játék közben. Emlékszem, a Wasteland 3-mal játszottam hónapokkal ezelőtt, és az volt az a játék, ami így másfél óra után szerintem megtelt a memória, vagy nem tudom ki mi, de hogy így másfél óránként biztos, hogy elhajította magát PS4-en. Még PS4-en játszottam vele, és így PS4-en elhajította magát a játék. Ha szerencsém volt, akkor bírta 2 óráig. Na, nem, a Cyberpunk 2077-tel nem játszottam annyit, hogy össze tudjon omolni. Tehát, hogy annyi időt nem töltöttem vele, hogy össze tudjam hozni ezt a bugot, hogy az a játék fossa össze magát. Szevasz, Captain of Chaos! Köszi szépen, hogy csatlakoztál hozzánk ma este. Szóval igen, tehát hogy amikor legutóbb daisy-ztem, akkor miután befejeztem az adást, egy szerencsétlen mozdulattal konkrétan beleöntöttem egy pohár vizet a konzolba, és ugye mivel a konzol tetején hatalmas nagy lyukak voltak, ezért gond nélkül belefolyt a víz a konzolba. És hát konkrétan azt csináltam, hogy gyorsan fejreállítottam, kiráztam belőle a vizet, ami bejutott, és fejreállítva hagytam, és így napokig be se kapcsoltam. És ami víz bejutott a konzolba, az egész egyszerűen valószínűleg felszáradt, és igazából nem okozott semmilyen különösebb problémát, mert hogy, amint láthatjátok, simán megy a játék. Valószínűleg nem szedtem szét a gépet értelemszerűen, de valószínűleg korrózióra sincsen ok, úgyhogy ezt tudom javasolni. Hogyha, ne adj Isten, vizet öntötök a konzolotokba, akkor nem kell más tenni, mint minél gyorsabban ki szedni belőle a folyadékot, ami bejutott, aztán hagyni, hogy megszáradjon, és konkrétan ennyi. Szóval nem egy olyan nagy ördöngősség ez. Őszintén szóval nem voltam különösebben megijedve, hogy baja lesz a konzolnak, és nem volt alaptalan, mármint hogy na, tehát hogy tényleg, tehát hogy egy kis víz nem ártott a gépnek. Nyilván sokkal jobb lett volna, hogyha nem ömlik bele a víz a konzolba, de hogy egyelőre úgy tűnik, hogy megúsztam jelentősebb probléma nélkül a dolgot. Haha, varrókészlet, nagyon jó. Ja, tehát hogy igazából én itt takarítom a konzolomat, deal with it. Portalanítottam belülről, ennyi történt. Azért ez a szeles rángatja a szél a különböző épületeknek a különböző részeit, ez így rám tudja hozni azért a parát. Na, srácok, amondó vagyok, hogy még megnézem ezt az utolsó két épületet, ahová be lehet menni ezen a bázison. Aztán szerintem tényleg csinálok egy server jumpot egy népesebb szerverre. Hát ha ott sikerül összehozni valami kis izgalmat. Napsüt, kék az ég, zöld a bázis. Menj egy népesebb szerveren, Csernobu vagy Elektróba, hamar vége lesz a dalnak Bella részéről. Egyébként ebben látom a rációt. De hogy tényleg azt gondolom, hogy van az a pont, amikor tudni kell elengedni Bellát. Tehát most már tényleg rendesen föl van szerelve, van egy erős shotgunja, ott van az AK, éjjellátó, minden kutyafüle. Lássuk be, hogy ebben a szaladgálok katonai helyszínről katonai helyszínre ez egyre távolabb van az izgalmastól, de hogy látom, Urzu még nem áll készen arra, hogy elengedje Bellát. És tökre megértem egyébként, hiszen Bella mindannyiunk szívéhez nagyon közel került. De van az a pont, amikor ki kell engednünk a kegyetlen vad világba. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak el kell engednie lassan Bellát. Tehát, hogy Bellának nagyon szép, hosszú és tartalmas élete volt egyébként, tele izgalmakkal. Szóval Bella nagyon-nagyon-nagyon sok mindent látott. És tényleg, tehát, hogy... És ezzel biztos, hogy egyet fogtok érteni ti is, de hogy sokkal több volt benne, mint amennyit bármelyikünk az első pillanatban gondolt volna róla. Úgyhogy szerintem kapaszkodjunk össze lélekben, és készüljünk fel arra, hogy eljön az a pillanat, amikor valószínűleg egy másik játékos golyója által elveszítjük őt. Émi, minden történet véget ér egyszer. Ez az igazság. Nem akarok igazából, tehát hogy nem akarok gyenge Bélákat, természetesen a játékra fogjuk bízni, hogy milyen karaktert dob elénk, Bélát vagy Bellát. Na kérem. Jó, legyen az, hogy átmegyek egy médium szerverre. Ne kezdjük rögtön high-jal, legyen médium. Ennyire ne legyen nagy a mellényem, igazatokon? Tehát egy kicsit nagyobb visszafogottsággal kell beleszaladnom ebbe a veszélyes életbe. Nem lehet újabb Bella, azt mondja Émi, hogyha második Bellát elveszítjük, akkor új nevet kell találnunk. Én egyébként vevő vagyok erre. Tehát, hogy... Kiválthatjátok egyébként a jutalomfalatot, tehát, hogy még van 30 másodperc, valahol egy erdőbe fog szerintem ledobni a játék, tehát, hogyha valaki szeretné megetetni a cicát, itt a soha visszanem térő alkalom. Ide nézz, Zabika! Jöti fali! Jöti fali a cicának! Ropogtatja vidáman! Yeah, a lehető legjobb helyre jöttem. Elfogyott a Juti falat, srácok, vennem kell újat. Lássuk be, csodálatos választás volt ez a szerver, tehát hogy már is az izgalom zuhatak közepében találtam magamat. Nézzük, miből élünk. Nem úgy néz ki ez az eső, mint ami el akarna állni az elkövetkezendő percekben egyébként. Nem tudom, ti hogy látjátok, de nekem ez tűnik ebből. A villámlós, dörgős mindenségből. Hol lehetek vajon? Valami viskó azért most már lehetne. Mekkora zuhé? Na, vannak táblák. Úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy mi a hányás. Na, Urzu, hol vagyok? Melyik két város van előttem? Segíts nekem, kérlek. Mármint, hogy melyik város van jobbra, és melyik város van balra. 1 kilométerre van valami. Látom, Mémi már azonnal lemondott második Belláról, tehát hogy ő már aktívan azt tervezi, hogy hogy fogom hívni a következő karaktert. Tehát, hogy szerencsétlen lány még meg sem halt, de Émi már konkrétan az utódjával van elfoglalva. Őrület. Na, erről beszéltem egyébként. Mindenki kövesse Émi példáját, engedjétek el Bellát. Émi vért akar. Egyébként igen, én is azt érzem, hogy vérre szomjazik. Ott van előttem egy nagy híd. Hol a picsában vagyok? Ezt a hídet szerintem még életemben nem láttam. Hol vagyok? Remélem nem úgy ér véget, hogy egyszer csak kapsz egy fejezet a semmiből. Hát ott mondjuk attól én is szomorú lennék. Tényleg egyáltalán, tehát hogy én egyáltalán nem emlékszem ilyen hídra. Pedig mióta játszom a Daisy-vel ever. Mint a Csernaja Polanát olvastam volna, tehát igen, Csernaja Polana van abba az irányba. Mondjuk az lesz a vicces, hogyha ebben az óriási zuhéban megfázik a karakter, és abba halok bele. Tehát, hogy az lenne mindennek a legalja. Ott volt egy épület, de most már megyek erre. Attól fázok, hogy Bella megfázik, igen. Azért az elég gyászos. Gyászos halál lenne. Oberonnak sem tetszik a helyzet. Tipre északon vagyok, a tengerhez közel. Igen, gyanús. Ez a két sínpár, ez elég gyanús egyébként. Na mindegy, ott van lent valami településecske. Most már valami házba behúzódom, mert ez itt biztos, hogy nem lesz jó. Hosszú távon szerintem még be is gyújtok. Mert... Na tessék, csinált, van szavazás, nagyon jó, nagyon jó, nagyon tetszik nekem ez a proaktivitás. Ácsi, ez itt egy katonai, ez egy katonai tábor. Hol vagyok? Komolyan, tehát, hogy már lassan nem tudok úgy Bellával menni valahol, hogy ne katonai táborba fussak bele. Ez jó, ez tetszik. Hogy ugye most már a második pisztolynak is van külön helye. Tehát, hogy nem foglal igazából helyet az inventoriban valójában. Mert a ruhám van neki hely. Hát abból mi baj lehet, hogyha van még egy pisztolyom? Igaz. És valahol, valahol egyébként szarvasok vannak. Elállt az eső. Ha három sátor van egy folyó mellett, akkor tudom, hogy hol vagy, írja Urzu. És szerintem egyébként erről van szó. Tehát, hogy ez itt, azt gondolom, hogy három sátor egy folyó mellett egy kereszteződésben. Mert hogy szerintem a bal oldalon van a folyó. Vagy nem? Nem. Nincs folyó. Akkor nem. Sinek vannak. Ott van a híd a messziségben, amin keresztül jöttem. Ugye ebbe az irányba indultam el. És hogyha jól látom, akkor arra, ott, abba az irányba, merre épp most tartok, ott van valami településszerűség. De legalábbis házak vannak. Nevem Peti, nagyon szépen köszönöm a raidet! Nagyon szépen köszönöm a raidet, sziasztok! Sziasztok, kedves új nézők! Éppen Daisy stream van ma este is, a konzolos verzióval játszom, Xbox Series X-en, és épp most váltottunk szervert annak reményében, hogy hát ha találkozok más játékosokkal, mert az előző szerveren nem találkoztam senkivel, hiába látogattam meg az északi repteret. Figyú, Urzu, itt konkrétan, ha jól látom, akkor akkor valamelyik simpárnak a legvégén vagyok, konkrétan. Fogalmam sincs, hogy ez hol lehet. Szerintem én korábban, mármint úgy értem, hogy ever, soha nem jártam még itt. És ez jó hely? Ez amit beírtál cirilő betűkkel, mert kimondani nem tudom. Na, Petiék meg The Last of Us-osnak. Úgy látszik, igen, ma este ilyen, zombis este van, ezek szerint. Vicces, akkora a hátizsákon meg a... Jaj! Azt egyébként nem is figyeltem itt a nagy pakolászásban, hogy szerencsétlen karakternek már szinte nincsen semmi sztaminája, és nem tud felugrani egyébként a vagonokra sem. Tehát, hogy például futni ezzel a karakterrel már szinte nem is lehet. Lehet, hogy úgy át kellene gondolnom a stratégiámat. Jaj, ezt most miért? Van a városban a rendőrség és kút. Nagyszerű. Köszönöm szépen az információt. Akkor bemegyünk a városba, és... és körbenézünk. Megszabadulok némi fölösleges cucctól, mert hogy túl sok a súly ezen a szerencsétlenen. Hát nem lett sokkal jobb a dolog. Na mindegy. Akkor a következő cél az a kút, mert hogy az összes mindenemből kifogyott a víz. Miért nem néz bele a távcsőbe? Ez most mi? Miért nem néz bele a távcsőbe? Jaj, tudom, hol vagyok! Tudom, hol vagyok! Tudom, hol vagyok! Hát a nagy kikötős városkában vagyok. Tudom, hol vagyok. Ugye itt van iskola is, azt hiszem. És azt nézem egyébként, hogy itt szerintem valaki járhatott előle, mert mostanában nyitva vannak a vagonok. Itt a templomnál van a kút, hogyha jól emlékszem. Szia, Tomi! Aha, tehát hogy itt valaki biztos, hogy járkált mostanában, mert minden ki van nyitva. Igen, Tomi, láttam a Battlefield TL-t, és kifejezetten jónak találtam. Tehát, hogy egészen izgalomba hozott a játék. Nagyon-nagyon régóta volt az, nagyon régen volt utoljára, hogy egy Battlefield játék ennyire felkeltette volna az érdeklődésemet, mint a Battlefield 2042 az első előzetes alapján. Ugye október 22-én fog megjelenni az játék, nincsen benne single player, csak a multira koncentrál, és a ma nyilvánosságra hozott előzetes alapján elképesztően nagy őrület lesz az új Battlefield. Ezt magyarázzátok meg nekem, hogy miért nem veszi a kezébe a... Miért nem veszi a kezébe azt az átkozott távcsövet? Ja, persze, hát tök logikus, igazad van, Urzu, hát teljesen logikus, hogy az éjjellátóra nem lehet ráhúzni a távcsövet. Persze, miért nem gondolkodok legalább egy percig? Teljesen, ja, teljesen logikus, hogy az éjjellátó és a tápcső nem működik együtt, de hülye vagyok, komolyan. Köszi, hogy megvilágosítottál, tényleg. Tök logikus egy. Szerintem ott volt valaki. Túlságosan. Túlságosan koordináltan mozgott. De lehet, hogy már csak rémeket látok. Jó, az ott egy zombi, az biztos. Aha. Túl sötét van még ahhoz, hogy ne használjam az éjjellátót. Itt van a rendőrség. Meglepődnék, hogyha ez még nem lenne kipucolva. Aki szembe jön, az daraboljuk fel, lássák, hogy velünk nem lehet szórakozni. Urzu, nem viccel. Valahol szerintem be van zárva egy zombi az épületbe. Ez az. Ja, basszus nem. Mindig elfelejtem, mindig megörülök a shotgun lőszernek. Aztán mindig rájövök, hogy a rendőrségen csak gumilövedék van. Szia Robin! Köszi szépen, hogy benéztél ma este is hozzánk. Meg mindig nagyon sötét van. De... Ez a szerver meg újraindul 60 percen belül. Szia Zsolti, köszönöm szépen a raidet! Véget ért a Tarkov? Készen vettem. Én utoljára akkor... Akkor voltam ugye a streamben, mikor épp kék halál volt. Zombikám a mellényben. Hogy bírta már a ízét? A késes kaszabolást. Emlékszem egyébként, hogy régen, még a PC-s verzióban, ugye pontosan tudtam, hogy itt van a kút a templomnak a lábánál, és az iskola tetejéről, ami most is látszódik a képernyőn, onnan pont rá lehetett látni a kútra. És amikor volt mozinom, akkor egy csomószor volt az, hogy szépen felkempeltem a tetejére az épületnek, az iskolának, vagy a kórháznak, nem is iskola, hanem kórház, és szépen vártam, hogy érkezzenek az emberek a kúthoz. És amint elkezdtek inni, akkor ugye bekerültek ugye ilyen stabil állapotba, nem mozogtak, és egy jól irányzott lövéssel szépen lehetett őket leszedni egyesével. Közben írja Robin, hogy látta a LEGO írógépet, és biztos, hogy be fogja szerezni. Igen, tudom, pedig vadállatok se vadásznak a szavannán az ívóhely környékén. Tudom, unatkoztam. Most hülye vagyok, hogy nem itt kellene lenni a kútnak? Megtréfálnak az emlékeim? Segíts, Urzu, hol van a kút? Átrakták a kutat a rendőrség mellé, de még jó, hogy onnan jöttem. Lehet, hogy pont ezért rakták át a kutat a rendőrség mellé, mert hogy túlságosan jó célpont volt a tetőről. Simán el tudom képzelni. Na, ha már megtaláltam ezt a gabonapelyhet, akkor ezt szépen be is tolom. Addig hát, ha megnyugszanak a zombik. És akkor majd most fog igazán jól jönni az innivaló. Hékás! Hova lett a fegyverem? Berakta a hátizsákba? Hol hagytam el a fegyvert, basszus? Ne már! Jaj, nézzétek, basszus! Hogy került fel oda a szekrény tetejére? Jézusom! Már megijedtem. Jó kis soti. Ugye kezembe vettem a izét, a kaját, és az, mivel nincsen, tehát hogy nem is értem egyébként, tehát hogy a fegyvernek van helye az inventoriban, hogy ilyenkor miért nem rakja be a fegyvert az inventoriba, miért rakja föl baszki a szekrénynek a tetejére. Tehát, hogy ez, ennek az égvilágon semmi értelme nincsen. Szevasz Zsolti! Jó szórakozást a Lokihoz másodszorra is! Urzu, melyik oldalán van a rendőrségnek a kút? Meddig lesz a még stream? Hát, megtöltöm a kulacsaimat, és utána szerintem befejezem. Mert hogy 2 órát engedélyeztem ma estére magamnak. Úgyhogy Úgyhogy megtalálom most itt a kutat, fogalmam sincs, hogy hol van. Úgyhogy kérném a közönség segítségét, hogy hol van itt a kút. A rendőrség ajtajától kifele, régen balkész felé a házak mögött a téren. Oké. Okay. Jó irányba jövök? Vagy ott, bent? Aha, látom a kutat, jól van, jól van. Na még azért ezt a csirkét megkopasztom. Egyébként mondjuk azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kút is egy tökéletes csapda gyakorlatilag bárkinek. Tehát, hogy így fenn vagy egy házban, és simán le lehet durrantani innen bárkit egyetlen jó lövéssel. Igen, tehát hogy nyilván arra gondoltam én is, hogyha valaki most lát engem és lenne nála egy fegyver, akkor könnyedén le tudna lőni. Na, gyerekeim, gyermekeim az Úrban. Megtöltöttem a kulacsokat, van egy kis csirkehúsi. A csirkehúsit ezt a legközelebbi alkalommal szépen meg fogom sütni. Most viszont lejárt a 2 óra, úgyhogy pihenni küldöm Bellát. én pedig nekiállok Lokit nézni. Nagyon szépen köszönöm, hogy így szerda este is velem tartottatok. Legközelebb szerintem valamikor a hétvégén lesz egyébként Daisy, szerintem szombaton délután, úgyhogy ha valaki kíváncsi Bella további kalandjaira, akkor szombaton várom majd szeretettel, illetve vasárnap lesz még biztosan stream, amikor is a Lokinak fogunk sorozat kibeszélőt tartani, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy vasárnap estig nézze meg a Loki első részét, aztán közösen beszéljük meg, hogy tetszett, mi a véleményünk róla, mik a tapasztalataink, és tényleg én megpróbáltam, de egyelőre Bella életben van, úgyhogy legközelebb ismét megpróbáljuk majd kinyírni. Lehet, hogy nagyobb sikerrel fogunk járni. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ma este. További kellemes szerda estét kívánok, és megnézem, hogy van-e valaki, akit esetleg érdemes lenne rédelni. Még mielőtt végleg elköszönök. Funbit Geeks, akkor szépen átirányítalak titeket Dave-hez, annak reményében, hogy jól fogtok szórakozni, elindult a raid, jól van, megpróbáljuk legközelebbi alkalommal sem kinyírni második Bellát, nyugodj meg Amy, nem lesz semmi baja, úgyhogy szombaton folytatjuk a Daisy-t, legyetek jók, elköszönök, sziasztok, találkozzunk még, ciao, indul a raid.